zavar, megpróbálom nyugtatni bennem a kételyt. Nem tudom, neked meddig hihetek még, mert én az vagyok, aki neked nem felelt meg. Nem kell a szerelemmel szembe menned, mert én vagyok a hibás, hogyha meg se tettem. Túl sok volt a titok, amit felfedeztem. Búcsúznunk kellett, és ezt úgy utáltam. Hiányzol, kiabál a múlt utánam. Nem fogod a kezemet, de bárcsak fognád. Mondd el, hogy találok vissza hozzád. Kérlek, kérlek, ne menj el. Maradj mindig mellettem. Kérlek, kérlek, ne menj el. Maradj mellettem, mert te vagy az én életem. Újabb reggel melletted a sokadik már. Hányszor mondtam, hogy menj el, de itt maradtál. Úgy összenőttem veled, hogy meg szerettelek. Szükségem van rád ahhoz, hogy rendben legyek. Te szűröd a dalokat, a múzsám lettél. Elhagytál, visszajöttél, újjátettél. Nem illünk össze, sok lánytól hallom. De mennyi jött és mennyi ment ki miattad az ajtón. Meghallgatsz, és én is meghallgatlak. Még azt is megbeszéljük, hogyha elhagyhatlak. Füledbe súgom, nekem te vagy az a lány. Nekem te vagy a társam, te vagy a magány. Kérlek, kérlek, ne menj el. Maradj mindig. Az a tűz, ami régen. A valóság most semmi nem olyan, mint a mesékben. Elszalad a szerelem, átver, akiben bíztál. Felszáll a füst, csak a hamu marad itt már. Hiába próbálom megtörölni a múltam. Mindig te vagy, akihez a bajban oda bújtam. Te voltál a kezded, te leszel a vég is. Te akarsz, be te vagy a falamon a kép is. Vezeted a kezem, mikor nem látom az utamat. De néha a szakadékba viszel, olyan kis buta vagy. Bármit is teszel, én már nem haragszom rád. Minek haragudnék, úgyis visszajárok hozzád. Kérlek, kérlek, ne menj el.